ईश्वर तू ही अल्लाह तू ही साईं राम है, तू ही ईश्वर तू ही अल्लाह तू ही साईं राम है, बेसहारों का सहारा साईं तेरा धाम। ईश्वर तू ही अल्लाह तू ही साईं राम है, बेसहारों का सहारा साईं तेरा धाम है। तू ही ईश्वर तू ही अल्लाह तू ही साईं राम है। जहाँ ठुकराए जिसको तू से भी प्यार दे, ये जहाँ ठुकराए जिसको तू से भी प्यार दे, जो शरण आ जाए तेरी तू से अवतार दे। तू ही ईश्वर तू ही अल्लाह सबकी मुश्किलों में आना तेरा काम है, बेसहारों का सहारा साईं तेरा धाम है। अपने माथे पे भभूति जो लगाता है तेरी, अपने माथे पे भभूति जो लगाता है तेरी, तू दया उस पे करे करुणा वो पाता है तेरी। उसके साथ जिसकी भावना निष्काम है, बेसहारों का सहारा साईं तेरा धाम है। तू ही ईश्वर तू ही अल्लाह तू ही साईं राम है, बेसहारों का सहारा साईं तेरा धाम है। ओ